ากผนวกที่ 5 บุญบาป 1. พระพุทธภาษิตมีพระพุทธภาษิตตอนหนึ่งซึ่งน่าสนใจและทำความพิศวงแก่ผู้ไม่เชื่อเรื่องโลกหน้ามากพระพุทธภาษิตนั้นความว่าญาติมิตรและสหายรักย่อมยินดีต้อนรับบุคคลผู้จากไปเสียนานกลับมาด้วยความสวัสดีฉันใดบุญที่บุคคลทำไว้แล้วก็ฉันนั้นย่อมคอยต้อนรับบุคคลผู้จากโลกนี้ไปเหมือนญาติคอยต้อนรับบุคคลอันเป็นที่รักของตนฉะนั้นข้อวิจารณ์ตามพระพุทธภาษิตข้างบนนี้แสดงว่ามีโลกหน้าชีวิตมนุษย์ไม่ได้ดับสูญพร้อมกับความตายความตายเป็นเพียงการแตกทำลายแห่งกายเนื้อแต่กายทิพย์และวิญญาณยังต้องเดินทางต่อไปจะไปอย่างไรไปดีหรือชั่วก็สุดแล้วแต่กรรมที่เขาสั่งสมไว้เมื่อเป็นมนุษย์ปราชญ์บางท่านเชื่อว่าชีวิตที่แท้จริงคือชีวิตหลังจากที่เราตายแล้วเพราะในโลกทิพย์เราจะอยู่กันเป็นพันเป็นหมื่นปีมิใช่เป็นสิบเป็นร้อยอย่างชีวิตมนุษย์หรือ7 วัน 2 เดือนอย่างชีวิตสัตว์บางประเภทเมื่อเป็นดังนี้บุญบาปที่บุคคลทำไว้ในโลกนี้จึงมีบทบาทสำคัญมากในชีวิตหน้าบางคนไม่เชื่อเรื่องบุญบาปบางคนเชื่อแต่เชื่อเฉพาะบุญบาปในโลกนี้เท่านั้นบางคนเชื่อบุญบาปและเชื่อทั้งในโลกนี้และโลกหน้ายุติอย่างไรเป็นเรื่องยากที่จะอธิบายยากที่จะทำให้คนทุกคนเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะความแก่กล้าแห่งอินทรีย์หรือญาณของแต่ละคนไม่เท่ากันพื้นฐานแห่งความรู้ก็ไม่เท่ากันอุปนิสัยหรือคุณสมบัติแห่งใจไม่เหมือนกันบุคคลจึงสามารถรู้แจ้งในสิ่งใดสิ่งหนึ่งเท่าที่กำลังแห่งสติปัญญาของเขาจะตรองเห็นได้บางคนยังไม่มีสติปัญญาของตนเองแต่อาศัยศรัทธาต่อท่านผู้รู้คือเชื่อตามท่านผู้รู้ยอมรับเชื่อแม้ในสิ่งที่ตนยังตรองไม่เห็นถ้าความเชื่อนั้นไปในทางดีก็ทำให้สำเร็จประโยชน์ได้เหมือนกันบางท่านต้องการความเข้าใจเสียก่อนแล้วจึงเชื่อแต่มีบางสิ่งบางอย่างที่เราต้องเชื่อเสียก่อนจึงจะเข้าใจแม้จะเชื่อไม่หมดเต็ม 100% ก็ตามเพราะความเชื่ออันมีอยู่บ้างนั้นทำให้เราแสวงหาความจริงต่อไปเพื่อความรู้อันถ่องแท้แน่นอนกล่าวตามแนวแห่งพระพุทธศาสนาศรัทธาเป็นบันไดขั้นต้นในกระบวนการพัฒนาปัญญาศรัทธาและปัญญาต่างเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันคือเรามีศรัทธาก็เพื่อความรู้แจ้งอันเป็นตัวปัญญาและมีปัญญารู้แจ้งก็เพื่อเราจะได้เชื่ออย่างมั่นคงไม่คลอนแคลนความเชื่ออย่างมั่นคงอันประกอบด้วยปัญญาเช่นนั้นย่อมนำไปสู่การปฏิบัติชอบก้าวไปข้างหน้าในด้านคุณธรรมหรือการอบรมความดีอย่างไม่ลังเลศรัทธาซึ่งมีปัญญาเป็นอำนาจแฝงมาด้วยแต่ต้นนี้ในที่สุดก็จะถูกปัญญาเข้าแทนที่โดยสิ้นเชิงตัวอย่างเช่นพุทธศาสนิกผู้เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าเมื่อได้สดับศึกษาว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องโลกหน้าเรื่องนรกสวรรค์เรื่องบุญบาปอาจจะตามให้ผลทั้งในโลกหน้าแล้วก็น้อมใจเชื่อในระหว่างที่เชื่ออยู่นั้นเขาเริ่มปฏิบัติชอบและค้นคว้าศึกษาอย่างไม่หยุดยั้งใจเขาเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมประณีตสงบและสว่างขึ้นโดยลำดับในที่สุดก็เห็นได้ด้วยตนเองซึ่งหลักธรรมหรือความจริงอันดูเหมือนลี้ลับในเบื้องต้นเปรียบเหมือนเด็กอ่อนที่เชื่อมารดาบิดาครูอาจารย์หรือผู้หลักผู้ใหญ่ในเบื้องต้นและเขาก็เติบโตขึ้นโดยลำดับในที่สุดเขาก็เดินได้เองรับประทานอาหารได้เองอ่านหนังสือได้เองโดยไม่ต้องพึ่งผู้ใหญ่ในเรื่องนั้นๆอีกต่อไปศรัทธากับปัญญาจึงอาศัยกันและกันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันในพระไตรปิฎกมีหมวดธรรมมากหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงศรัทธาและปัญญาไว้ด้วยกันเพื่อเป็นอุปการะแก่กัน ตัวอย่างเช่นกสัมปรายิกัตถะศรัทธาสัมปทาศีลสัมปทาจาคะสัมปทาปัญญาสัมปทาขอสารธรรมได้แก่ศรัทธาศีลสุตะจาคะปัญญาขอพละอินทรีย์ได้แก่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาขอระฆังเวสาราชกรณธรรมได้แก่ศรัทธาศีลพาหุสัจจะวิริยารัมภะปัญญางออริยทรัพย์ได้แก่ศรัทธาศีลหิริโอตตัปปะพาหุสัจจะจาคะปัญญาแม้นักปราชญ์นอกพระพุทธศาสนาบางท่านก็เห็นด้วยกับคำสอนของพระพุทธศาสนาในเรื่องนี้ขอยกเอาคำพูดของเซนต์ออกัสตินเป็นตัวอย่างเขากล่าวว่าเราเข้าใจเพื่อจะได้เชื่อและเราเชื่อเพื่อจะได้เข้าใจบางสิ่งบางอย่างเราไม่เชื่อจนกว่าจะเข้าใจแต่ก็มีบางอย่างที่เราจะเข้าใจไม่ได้เลยถ้าเราไม่เชื่อซะก่อนปัญญาและศรัทธาจึงต้องอาศัยซึ่งกันและกันเป็นเหตุเป็นผลของกันและกันบางคนมีบารมีน้อยมีอาสวะมากเข้าใจเรื่องดีได้ช้าหรือไม่เข้าใจเอาเลยแต่เข้าใจเรื่องชั่วได้เร็วทำความชั่วขึ้นเรียกว่าเรื่องชั่วๆแล้วไม่ถอยหนีแต่เรื่องดีไม่สู้บางคนมีอาสวะน้อยมีบารมีมากเข้าใจเรื่องชั่วได้ช้าแต่เข้าใจเรื่องดีได้ง่ายทำความดีขึ้นเรียกว่าเรื่องดีๆแล้วไม่ถอยแต่เรื่องถอยไม่สู้บางคนมีอัธยาศัยหยาบต้องขัดเกลานานจึงจะรู้ธรรมได้บางคนมีอัธยาศัยประณีตขัดเกลาได้ง่ายอบรมได้ง่ายเข้าใจสิ่งละเอียดอ่อนได้เร็วบางคนมีสันดานดีบริสุทธิ์มีใจน้อมไปในทางดีอยู่เสมอใจไม่ลงรอยกับความชั่วบางคนมีสันดานชั่วไม่บริสุทธิ์ใจน้อมไปในทางชั่วอยู่เสมอไม่ลงรอยกับความดีหรือคนดีบางคนมีอุปนิสัยในทางธรรมมีบารมีทางธรรมที่สั่งสมมามากบางคนไม่มีอุปนิสัยเช่นนั้นบางคนสอนง่ายบางคนสอนยากเรื่องบุญเรื่องบาปเป็นเรื่องที่สอนให้เข้าใจจริงๆได้ยากจนกว่าจิตใจของบุคคลผู้นั้นจะมีความแก่รอบหรือปริปักกะพอที่จะรู้เรื่องนามธรรมที่ลึกซึ้งได้ทางที่จะให้เข้าถึงเรื่องนี้คือเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์อย่างแท้จริงด้วยความเชื่ออันมีเหตุผลในใจของตนเองก็คือการค่อยๆอบรมศึกษาไปทีละน้อยโดยการอ่านการฟังคิดสอบถามท่านผู้รู้อยู่เสมอไม่ท้อถอยหรือตัดปัญหาเสียว่าเรื่องนี้ไม่จริงฉันไม่เชื่อคนธรรมดาสามัญก็พอรู้ว่าสิ่งที่เราไม่เชื่อหรือไม่เห็นนั้นไม่ได้หมายความว่าจะไม่มีอยู่จริงเสมอไปเมื่อเป็นดังนี้ฉะไหนผู้มีการศึกษาดีซึ่งยอมรับนับถือตนเองว่าเป็นปัญญาชนจะรีบด่วนปฏิเสธเรื่องที่ตนยังไม่รู้ไม่เห็นว่าเป็นเรื่องเหลวไหลเล่าคนอื่นอาจรู้เห็นก็ได้อันหนึ่งถ้าจะตำหนิผู้เชื่อเรื่องโลกหน้าเรื่องสังสารวัฏว่างมงายเพราะไม่ได้เห็นด้วยตนเองแล้วผู้ตำหนิผู้อื่นนั้นก็น่าจะงมงายเหมือนกันเพราะตนก็ไม่ได้รู้แจ้งในเรื่องเหล่านั้นเลยแต่กล้าปฏิเสธและดูเหมือนจะงมงายกว่าผู้เชื่อเสียอีกเปรียบเหมือนเด็กสองคนเถียงกันเรื่องช้างน้ำคนหนึ่งเชื่อว่ามีเพราะผู้ใหญ่บอกว่ามีแม้ตนจะยังไม่เคยเห็นช้างน้ำก็ตามอีกคนหนึ่งไม่ยอมเชื่อเพราะอ้างว่าตนไม่เคยเห็นช้างน้ำเลยในเด็กสองคนนี้คนไหนโง่หรือฉลาดกว่ากันความจริงเด็กที่เชื่อมารดาบิดาครูอาจารย์ในสิ่งที่ตนไม่เคยรู้เห็นมาก่อนและยอมปฏิบัติตามนั้นย่อมได้รับประโยชน์เป็นอันมากทีแรกก็เชื่อไปก่อนเมื่อเติบโตขึ้นย่อมตรองเห็นเหตุผลได้เองเรื่องราวในประวัติศาสตร์และประวัติบุคคลสำคัญมากมายในอดีต เราก็ไม่เคยได้เห็นด้วยตนเองแต่ทำไมเราเชื่อจะไม่กลายเป็นงมงายไปหรือเรื่องนรกสวรรค์ในโลกหน้านั้นท่านผู้มีญาณคือหูทิพย์ตาทิพย์ระลึกชาติได้ยืนยันว่ามีทุกท่านไปนรกสวรรค์เป็นโลกทิพย์จึงต้องรู้ด้วยสิ่งที่เป็นทิพย์เช่นเดียวกันหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนรกสวรรค์ตายแล้วเกิดชาติหน้าชาติก่อนก็มีอยู่หลายเล่มเขียนโดยชาวพุทธในเมืองไทยเรานี่เองท่านผู้ต้องการความเข้าใจในเรื่องนี้ควรอ่านไม่ควรปล่อยตนให้อยู่ในความสงสัยตลอดไปเรื่องโลกทิพย์และชีวิตหลังจากตายแปลโดยสิริพุทธสุขสำนักค้นคว้าทางวิญญาณจัดพิมพ์น่าอ่านมากให้ทั้งความรู้และความเพลินเรื่องโลกอื่นรวบรวมโดยพระราชดิลกวัดบุพารามกรุงเทพมหานครก็มีคุณค่าควรอ่านอย่างยิ่งชี้ให้เห็นผลของกรรมดีกรรมชั่วที่ไปรอบุคคลอยู่ในโลกอื่นหรือโลกหน้านอกจากนี้ยังมีเรื่องพบอื่นและเรื่องควรคำนึงพิสูจน์บุญบาปในปัจจุบันรวบรวมโดยศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกียรติสิงห์และวัฒนาโอสถานุเคราะห์เอกสารรายงานการค้นคว้าเรื่องวิญญาณมีจริงหรือไม่จัดทำโดยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์คลุมวัชโรบลและศาสตราจารย์นายแพทย์อวยเกียรติสิงห์เป็นต้นล้วนน่าอ่านเรื่องเหล่านี้เป็นชีวิตของคนไทยในปัจจุบันทั้งสิ้นในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าทรงแสดงเรื่องนรกสวรรค์โลกหน้าและผลบุญบาปไว้มากมายหลายเรื่องขอนำมากล่าวในที่นี้เพียงบางเรื่องดังต่อไปนี้ 2. เรื่องนันทิยะในกรุงพาราณสีมีชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อนันทิยะเป็นผู้มีศีลมีศรัทธาพอใจในการปฏิบัติบำรุงพระสงฆ์เมื่อเขามีอายุพอจะครองเรือนได้แล้วมารดาบิดาต้องการให้เขาแต่งงานกับหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเรวดีแต่นางเป็นผู้ไม่มีศรัทธานันทิยะจึงไม่ต้องการแต่มารดาบิดาของนันทิยะต้องการท่านทั้งสองจึงขอร้องให้นางเรวดีทำใจให้ศรัทธาในพระรัตนตรัยเมื่อพระสงฆ์มาฉันอาหารที่บ้านขอให้นางเรวดีช่วยปูลาดอาสนะตั้งเชิงบาตรับบาตรนิมนต์ให้นั่งกรองน้ำด้วยเครื่องกรองเมื่อพระฉันเสร็จแล้วให้ล้างบาตรถ้าทำได้อย่างนี้นันทิยะจะพอใจเรวดีต้องการแต่งงานกับนันทิยะจึงยอมทำตามท่านทั้งสองได้เล่าให้นันทิยะฟังนันทิยะจึงยอมแต่งงานด้วยต่อมานางมีบุตรกับนันทิยะสองคนเมื่อมารดาบิดาของนันทิยะสิ้นชีวิตแล้วนางก็ได้ครองความเป็นใหญ่ในเรือนจำเดิมแต่มารดาบิดาสิ้นชีวิตแล้วนันทิยะยิ่งให้ทานมากขึ้นเป็นมหาทานบดีเตรียมทานสำหรับภิกษุสงฆ์ตั้งค่าอาหารสำหรับคนกำพร้าและคนเดินทางไว้ที่ประตูเรือนต่อมาเขาได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอานิสงส์แห่งเสนาสนะทานจึงได้สร้างศาลาสี่มุกมีสี่ห้องในมหาวิหารอิสิปัตนะมีเครื่องนั่งเครื่องนอนพร้อมเมื่อจะมอบถวายเสนาสนะนั้นเขาได้ถวายมหาทานแก่ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแล้วถวายน้ำทักษิโณทกแด่พระตถาคตขณะเดียวกันนั่นเองปราสาททิพย์พร้อมด้วยเหล่าเทพอัปสรได้ปรากฏขึ้นรอคอยเขาอยู่ในเทวโลกต่อมาวันหนึ่งพระมหาโมคคัลลานะจาริกไปในเทวโลกยืนอยู่ใกล้ปราสาทนั้นพวกเทพบุตรมาหาท่านกันมากท่านถามเทพบุตรเหล่านั้นว่าปราสาทพร้อมด้วยเทพอัปสรเหล่านั้นเกิดขึ้นเพื่อใครเทพบุตรเหล่านั้นเรียนให้ทราบว่าเกิดขึ้นเพื่อนันทิยะผู้สร้างวิหารถวายพระศาสดาที่ป่าอิสิปัตนะฝ่ายพวกเทพอัปสรเห็นพระเถระแล้วลงจากปราสาทนมัสการพระเถระและกล่าวว่าพวกข้าพเจ้าเกิดที่นี่เ พื่อรอเป็นบาทบริจาริกาของนันทิยะแต่ไม่เห็นเข้ามาเลยรออยู่นานเบื่อเหลือเกินพระคุณเจ้ากลับไปเมืองมนุษย์แล้วกรุณาบอกเขาด้วยว่าขอให้ละมนุษยสมบัติอันเป็นเหมือนภาชนะดินแล้วมารับทิพยสมบัติอันเป็นเสมือนภาชนะทองคำด้วยเถิดพระมหาโมคคลานะกลับจากเทวโลกแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทูลถามว่าเป็นไปได้หรือที่ทิพยสมบัติจะเกิดขึ้นในเทวโลกรอบุคคลผู้ทำความดีซึ่งยังอยู่ในมนุษยโลกพระศาสดาตรัสตอบว่าโมคคลานะก็ทิพยสมบัติเกิดขึ้นแก่นันทิยะเธอเห็นเองแล้วไม่ใช่หรือเหตุไฉนจึงถามเราอีกเล่าดูก่อนโมคคลานะบุญที่บุคคลทำแล้วย่อมไปรอต้อนรับเขาอยู่ในเทวโลกเหมือนญาติมิตรรอต้อนรับผู้เป็นที่รักของตนซึ่งเดินทางกลับมาจากแดนไกลดังนี้เป็นต้น 3. เรื่องพระนางโรฮีนีเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อพระศาสดาประทับอยู่ที่นิโครธารามเมืองกบิลพัทสมัยนั้นพระอนุรุทธเถระไปเมืองกบิลพัทพร้อมด้วยภิกษุบริวารจำนวน500รูปพวกพระญาติทราบข่าวการมาของท่านจึงพากันมาหาเว้นแต่พระนางโรฮีนีหมายเหตุพระนางโรฮีนีเป็นพระน้องนางของพระอนุรุทธะมีพี่น้องสามพระองค์ด้วยกันคือมหานามอนุรุทธะและโรฮีนีทรงเป็นพระราชโอรสธิดาของอมิโตทนะพระอนุชาของพระเจ้าสุทโธทนะพระเถระเมื่อไม่เห็นพระนางจึงทูลถามพระญาติว่าพระนางโรฮีนีไปไหนท่านทราบจากพระญาติว่าพระนางโรฮีนีไม่เสด็จมาเพราะความละอายที่เป็นโรคผิวหนังหรือโรคเรื้อนพระเถระให้เชิญพระนางมาและแนะนำให้ทรงทำบุญทำอย่างไรท่านพระนางทูลถามพระพี่ชายพระเถระจึงออกอุบายให้ว่าให้สละเครื่องประดับออกจำหน่ายได้เงินมาเท่าใดให้นำมาทำโรงฉันสำหรับภิกษุสงฆ์ขอให้พระญาติที่เป็นชายช่วยกันดำเนินการสร้างโรงฉันให้เรียบร้อยพระนางทรงเชื่อขายเครื่องประดับได้แล้วให้สร้างโรงฉันขึ้นทำเป็นสองชั้นพระนางได้ปัดกวาดโรงฉันเป็นประจำตั้งน้ำฉันน้ำใช้ถวายขาธนียะโภชนียาหารแก่ภิกษุสงฆ์ด้วยอนุภาพแห่งบุญกุศลโรคผิวหนังของพระนางค่อยๆหายไปทีละน้อยจนเกลี้ยงเกลาวันหนึ่งพระศาสดาเสด็จมาที่โรงฉันของพระนางโรฮีนีเสวยแล้วตรัสกับพระนางว่าโรคผิวหนังนั้นเกิดขึ้นเพราะกรรมที่พระนางเคยเอาผงเต่าร้างหรือหมามุ้ยโรยลงที่ตัวของหญิงนักฟ้อนคนหนึ่งเพราะโกรธและริษยาเขาหญิงนักฟ้อนได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสเพราะฉะนั้นบุคคลควรละความโกรธและสละความถือตัวทนงตนเสียเมื่อพระนางโรฮีนีสิ้นพระชนม์แล้วไปเกิดเป็นเทพอับสรและได้เป็นมเหสีที่รักยิ่งของท้าวสักกะจอมเทพแห่งดาวดึงส์ข้อสังเกตโรคของพระนางโรฮีนีเกิดขึ้นเพราะกรรมชั่วที่เรียกในพระบาลีว่ากรรมวิปากชาอาพาธาแปลว่าอาพาธซึ่งเกิดจากผลของกรรมโรคอย่างนี้ถ้ากรรมไม่หมดฤทธิ์ก็ไม่หายวิธีหนึ่งที่จะทำให้กรรมหมดฤทธิ์เร็วคือการทำบุญหรือทำความดีเพื่อไปต่อสู้กับผลของกรรมเก่าและทำให้ผลกรรมนั้นอ่อนกำลังลงอย่างน้อยที่สุดก็ผ่อนหนักให้เป็นเบาหรืออาจช่วยให้กรรมนั้นสูญสิ้นไปเลยสมดังพระบาลีที่ว่ายัสสะปาปังกตังกรรมังกุสเลนะปหียติแปลว่ากรรมชั่วที่บุคคลทำแล้วย่อมละเสียได้ด้วยกุศลกรรมการทำความดีจึงมีผลดีทั้งแก่ร่างกายและจิตใจอันหนึ่งทั้งนันทิยะและพระนางโรฮีนีได้รับการต้อนรับจากโลกทิพย์เพราะบำเพ็ญเสนาสนะทานการถวายเสนาสนะทานนั้น ได้รับการยกย่องจากพระพุทธองค์ว่ามีอานิสงส์มากกว่าอามิสทานใดๆทั้งสิ้นแม้การถวายอาหารทานแก่ภิกษุสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าทรงเป็นประมุขก็สู้เสนาสนะทานไม่ได้ 4. ความมีอยู่จริงของโลกหน้าบรรดาบุคคลที่น่าเชื่อถือทั้งหลายพระพุทธเจ้าทรงเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือที่สุดเพราะทรงอบรมศีลอบรมจิตและอบรมปัญญามาแล้วอย่างดีเลิศพระทัยของพระองค์ได้รับการพัฒนาขึ้นถึงขั้นสูงสุดผ่องแผ้วและสว่างสวยพระองค์ผู้น่าเชื่อถือเช่นนี้ตรัสว่าโลกหน้ามีนรกสวรรค์มีสัตว์ย่อมเวียนว่ายตายเกิดตามกรรมของตนเมื่อสิ้นกิเลสสิ้นกรรมภพชาติการเวียนว่ายตายเกิดก็สิ้นสุดลงข้อความทํานองนี้มีอยู่มากมายในคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาทั้งชั้นพระไตรปิฎกและอรรถกถาจิตยิ่งประณีตและสว่างไสวด้วยปัญญามากขึ้นเท่าใดบุคคลก็สามารถแลเห็นสิ่งที่ละเอียดลึกซึ้งมากขึ้นเท่านั้นเปรียบเหมือนผู้มีกล้องส่องทางไกลและกล้องจุลทรรศน์ย่อมมองเห็นได้ไกลกว่าและละเอียดประณีตกว่าผู้มองด้วยตาเปล่าเมื่อใช้กล้องส่องทางไกลวัตถุแม้อยู่ในที่ไกลซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นก็มาปรากฏอยู่ณที่ใกล้เชื้อโรคอันมีอยู่มากมายซึ่งมองด้วยตาเปล่าไม่เห็นนั้นเขาใช้กล้องจุลทรรศน์ซึ่งมีอนุภาพขยายเป็นพันๆเท่าจึงมองเห็นนักวิทยาศาสตร์ได้แสดงปาฏิหาริย์ไว้มากมายทางฝ่ายวัตถุเพราะเขาได้อบรมฝึกฝนปัญญาทางวิทยาศาสตร์สืบช่วงกันมาเป็นเวลานานในทํานองเดียวกันผู้ที่ฝึกอบรมทางจิตก็ย่อมมีปาฏิหาริย์ในทางฝ่ายจิตหรือในฝ่ายนามธรรมได้เช่นกันย่อมสามารถรู้เห็นในสิ่งที่คนธรรมดาสามัญไม่อาจรู้เห็นได้ผู้ที่จะเข้าใจเรื่องเหล่านี้ได้ต้องมีพื้นฐานความรู้พอสมควรไม่ใช่อยู่ๆก็จะให้รู้เห็นขึ้นมาเองโดยไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเลยความสามารถที่จะรู้วิชาการระดับสูงไม่ว่าในสาขาใดจะต้องมีพื้นความรู้ตามลำดับขั้นของสาขาวิชานั้นวิชาการในระดับมหาวิทยาลัยเด็กอนุบาลไม่อาจเข้าใจได้เพราะเด็กอนุบาลไม่มีพื้นความรู้พอความรู้ทางศาสนาและความสามารถทางจิตของบุคคลทั่วไปเปรียบเหมือนความรู้และความสามารถของเด็กอนุบาลส่วนความรู้ความสามารถทางจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันต์ผู้ได้อภิญญาเปรียบเหมือนความรู้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญที่สุดในวิชาการสาขาใดสาขาหนึ่งแต่ทุกคนมีสิทธิ์และโอกาสที่จะรู้ได้ถ้าเขามีความเพียรพยายามไม่ดื้อรั้นเกินไปยอมรับฟังและพยายามดำเนินไปตามทางที่ท่านชี้บอกไว้แม้ในทางธรรมดาเช่นจากกรุงเทพไปสงขลาหรือจากสงขลาไปกรุงเทพท่านที่ชำนาญทางเดินทางไปมาอยู่เสมอย่อมรู้ว่าระหว่างทางมีอะไรบ้างต้องผ่านสถานที่อะไรบ้างสถานที่นั้นๆเป็นอย่างไรท่านได้ทำแผนที่และเขียนรายละเอียดไว้ให้สำหรับผู้จะเดินทางรุ่นหลังคนที่เดินทางย่อมได้พบเห็นสิ่งต่างๆที่ท่านเขียนบอกไว้แต่คนที่นั่งอยู่กับบ้านย่อมไม่สามารถเห็นสิ่งนั้นๆได้เลยคนที่เคยไปมาบอกกี่คนกี่คนเขาก็ไม่ยอมเชื่อเขายืนกรานอยู่อย่างเดียวว่าเขาไม่เห็นสิ่งนั้นๆไม่มีจริงคนที่มาบอกโกหกทั้งสิ้นส่วนคนที่เดินทางแม้ไม่ตลอดสายคือเดินไปเพียงเล็กน้อยได้เห็นจริงตามที่ท่านเขียนบอกไว้ก็ปลงใจเชื่อว่าแม้ทางที่เขายังไปไม่ถึงก็คงมีสิ่งต่างๆที่ท่านบอกไว้จริงแต่ตนเองยังไม่สามารถไปได้ตลอดสายเพราะเหตุขัดข้องบางประการเรื่องที่เกี่ยวกับปรโลกสวรรค์นรกชาติก่อนชาติหน้าก็ทํานองเดียวกันท่านผู้มีญาณได้บอกไว้เพราะถ้าได้เห็นมาเองแล้ว ถ้าเรามีญาณอย่างท่านก็จะได้เห็นอย่างท่านเมื่อไม่มีญาณอย่างท่านก็ไม่อาจรู้เห็นอย่างท่านได้ทางที่จะให้เกิดญาณเช่นนั้นท่านก็บอกไว้อย่างครบถ้วนบริบูรณ์แต่เราไม่ได้ทำกันเองอย่าไปโทษท่านเลยโทษตัวเราเองกันดีกว่าว่ายังโง่กว่าท่านมากนักอันหนึ่งเรื่องหลักกรรมทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วจะไม่สมบูรณ์ถ้าไม่มีสังสารวัฏคือการเวียนว่ายตายเกิดเพราะชีวิตเพียงชาติเดียวสั้นเกินไปไม่พอพิสูจน์กฎของกรรมไม่อาจข้ามแดนแห่งความสงสัยในปัญหาชีวิตจะได้ว่าทำไมคนดีบางคนจึงได้รับทุกข์อย่างที่ไม่ควรจะได้รับเรื่องสังสารวัฏจะช่วยแก้ปัญหาข้อข้องใจอันนี้ของเราได้และเรื่องสังสารวัฏก็จะไม่สมบูรณ์และน่าหวาดเสียวเกินไปว้าเหวเกินไปถ้าไม่มีเรื่องนิพพานอันเป็นที่สิ้นสุดแห่งสังสารวัฏการเกิดใหม่เป็นกระบวนการธรรมชาติของสิ่งมีชีวิตทั้งนี้เพื่อพัฒนาตนให้ขึ้นถึงขีดสมบูรณ์เหมือนนักเรียนต้องมาโรงเรียนวันแล้ววันเล่าเรียนบทเรียนซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อให้ได้รับความรู้สมบูรณ์และเลื่อนชั้นการศึกษาขึ้นไปโดยลำดับแต่ละชาติแห่งการเกิดใหม่ของบุคคลถ้าเขาพัฒนาตนขึ้นไปเรื่อยๆด้วยการสั่งสมกรรมดีอยู่เสมอวิญญาณของเขาจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆจนหลุดพ้นจากกิเลสกรรมและวิบากอันเป็นกลไกของสังสารวัฏไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปมองในแง่นี้ความตายไม่ใช่สิ่งน่ากลัวเลยสำหรับคนทำความดีมันเหมือนการละทิ้งภาชนะดินเพื่อได้ภาชนะทองคำความตายไม่ใช่ความสิ้นสุดแห่งชีวิตแต่เป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าคล่องตัวกว่าผู้ที่คนทั้งหลายเข้าใจว่าตายแล้วนั้นได้ไปมีชีวิตอยู่ในสภาวะใหม่อีกแบบหนึ่งมีนิทานเก่าๆอยู่เรื่องหนึ่งเป็นนิทานเปรียบเทียบที่น่าสนใจและดีมากขอนำมาเล่าประกอบในที่นี้เรื่องมีอยู่ว่าตัวหนอนดักแด้ที่จะเป็นผีเสื้อหรือแคทเทอร์พิลล่าตัวหนึ่งเมื่อโตเต็มที่ในขั้นหนอนแล้วถึงคราวที่มันจะแปรสภาพจากหนอนไปเป็นตัวแก้วในระยะนี้มันจะอ่อนเพลียมากและมันจะหลับเป็นเวลานานก่อนที่มันจะเป็นผีเสื้อแต่เนื่องจากมันไม่รู้สภาพความเป็นจริงในเรื่องนั้นมันจึงเรียกประชุมเพื่อนๆของมันและกล่าวอำลาอย่างเศร้าใจว่ามันจะต้องตายจึงลาพวกเพื่อนไปก่อนส่วนพวกเพื่อนซึ่งไม่รู้ความจริงในเรื่องนี้เช่นเดียวกันต่างก็เศร้าโศกอาลัยรำพันเป็นอันมากแล้วก็แยกย้ายกันไปเราผู้รู้เรื่องนี้ดีอาจจะชวนกันยิ้มเยาะหนอนดักแด้ที่จะเป็นผีเสื้อนั้นว่าช่างโง่เขลาเสียนี่กระไรเพราะตามความเป็นจริงแล้วมันกำลังจะแปรสภาพจากสัตว์เลื้อยคลานไปเป็นสัตว์อีกสภาพหนึ่งซึ่งแสนสวยและผัวผินบินไปได้อย่างอิสระเมื่อเทียบกับหนอนแล้วสภาวะแห่งผีเสื้อเป็นความเจริญและผาสุกกว่ามากอย่างไรก็ตามนักปราชญ์สมัยโบราณท่านเล่าเรื่องนี้ไว้เพื่อให้เราได้ย้อนดูตัวเราเองและความคิดของพวกมนุษย์เราเองว่าใกล้เคียงหรือห่างไกลจากความคิดของตัวหนอนดักแด้มากน้อยเพียงใดพวกเราได้เคยชวนกันร้องห่มร้องไห้อาลัยและทุกข์ร้อนต่อความตายของญาติสนิทมิตรสหายเราเข้าใจว่าชีวิตของท่านเหล่านั้นสิ้นสุดเสียแล้วแต่ในความเป็นจริงท่านผู้ทำความดีไว้มากเหล่านั้นกำลังแปรสภาพจากกายเนื้ออันแสนจะลำบากเป็นภาระอันหนักนี้ไปสู่กายทิพย์อันเป็นสภาวะใหม่มีอิสระเสรีมีความเจริญและความผาสุกมากกว่าเราหลายร้อยเท่าท่านกำลังชื่นชมกับชีวิตอันแท้จริงของท่านชีวิตไม่ได้สิ้นสุดลงเพราะการแตกสลายแห่งกายเนื้อมองในแง่นี้ดูเหมือนจะไม่มีความตายมีแต่ชีวิต แต่เป็นชีวิตในแบบใดแบบหนึ่งเปลี่ยนแปลงไปตามแรงกรรมและเพื่อให้ชีวิตได้มีประสบการณ์ในแง่มุมต่างๆเพื่อเป็นเครื่องมือในการพัฒนาชีวิตวิญญาณให้ขึ้นถึงขีดสูงสุดดังนั้นสภาพที่ชาวโลกเรียกกันว่าความตายจึงไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่ประการใดมันเป็นเพียงแต่การแปรของชีวิตจากสภาพหนึ่งไปสู่อีกสภาพหนึ่งเท่านั้นธรรมบรรยายเรื่องอธิบายมิลินทปัญหาซึ่งเรียบเรียงโดยอาจารย์วสินทร์อินทสระยุติเพียงเท่านี้